Vemos fusir o vento lento. A tarde ten un nome inaccesible como un pano. Para despedir a vida, en a historia pechada pode escribirse o tempo, con signos que semeñan sombras casi extinguidas. Vemos fusir a pomba comba en vivo. Nun intre a vida pasa, chove en misericorde polas rúas. No medio da cidade apágase unha lámpada, o legado do outono recupera a linguaxe da camelia enlutada. Vemos fusir a morte norte, nun espacio vileta impenetrable, cando a luz abolida na textura da pedra se volve mesta e xeme. Vemos fusir o corvo torvo, abatido no tempo que vai a nosa beira. Alguén guinda unha túnica no fondal dos teus ollos, materia escura para medir a vida. Forma de nada e pranto, fábula esvancida. Iso que vai marcando a nosa teima, iso que vai desfigurando as formas, iso que vai deixando liñas como de boiros, e que chamamos morte cando pasa, e que chamamos morte cando chega.